Kumusta ang biyahe na pag-aral ka daw? Mari na pinagluto taka na Bicol Express. Pansit parto, igwang laing na may siling love you. Ay, labuyo! Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo ako. Liliputon niya tong duwaan kabi kulan. Karo kasi mayon na magayon. Di ka lang padpa. Kundi ikaw, papadaba punta ka, sagod pa man kita magurang. Daing ibang papadaba pa, kundi ikaw. Marabason kita, pinagalanta ka, pilin at asin mga pang pasalubong.